kil-kil pedak ngadep ngalor mangan kikil sing enak nolak ikang jamil dijak mangan buto cakil. Hop. Tuku buah nek buah gedang senengane adikku sing prawan areke ayu senengane kaosan ka adik be kaya gembol kucing anak. Boten warung kadang